Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nie mogliśmy zacząć inaczej. The Beatles. Mam nadzieję, że było słychać tam, gdzie powinno. 4 minuty i 44 sekundy właśnie teraz, po godzinie 4. Czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Pearl Jam. ostatnia płyta w 2013 roku, a to zapowiedź nowego krążka, który ukaże się za nieco ponad 2 miesiące. Nowe nagranie w trójce, Pearl Jam, dziś piosenką dnia i automatycznie ląduje w zestawie do głosowania, do kolejnego notowania listy. Polecamy i zapraszamy. 4:09. I panieneczki na dzień dobry, na rozgrzewkę. No, ciekaw jestem, kto na rozgrzewkę. Za chwilkę podeślę te kilka życzliwych sygnałów. Mailowo, telefonicznie i smsowo przypomnijmy budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 4:13. Piątkowe trzy szybkie, ciach, ciach. With me here. Whitesnake. Nowe nagranie w trójce. Mocniejsze uderzenie. Niektórym się nie podoba. Nam się podoba. Na początek nowego dnia, na początek korespondencji od państwa, jak znalazł. No i co? I po wszystkiemu, i pozamiatane, szybciusieńka piątkowa rozgrywka. Rozgrzewkowo dziś pan Leszek w mniejszości Rodzynek z Kruszwicy. Informuje, że na budzikową listę obudności zapisuje się stały słuchacz. Dziś przedostatnia nocka w tym tygodniu. Byle do weekendu. Teraz to już szybciusieńko zleci. Pan Leszek jako pierwszy dziś SMS-owo. Mailowo. Dzień dobry. Cieszy fakt, że piątek, co ja tu czytam, piąteczek. Za oknem minus 7, ale sucho i bezwiecznie. Wszystkim wspaniałego weekendu i wypoczynku. Ciepło pozdrawia pani Iwona z Nysy w pierwszym sygnale mailowym. Minus 7. Przymroziło w Nysie. No i pierwszy sygnał telefoniczny od pani Ewy ze Starogardu. Tak próbowałem wyciągnąć parę informacji pogodowych. Się okazuje, że zupełnie jak u nas za oknem na Myśliwieckiej ciemno w Starogardzie Gdańskim. No ale za bardzo pani Ewa nie może rozmawiać, bo mąż przez sen nasłuchuje, gdzie to żona jeszcze nocą wydzwania. Plus 3 stopnie w uzupełnieniu tych informacji pogodowych. Pani Ewa jako pierwsza dziś telefonicznie. Serdecznie pozdrawiamy. Męża również. 19 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia tradycyjnie. To już za chwilę. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę. Przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kit, że stałem nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę. Przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę. Przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie. Prognoza pogody to za jakieś 6-7 minut. Dawid Podsiadło z wirtualnego zestawu do głosowania utworów skutecznie budzących za rok 2019. Przypominamy, bo do końca stycznia czasu coraz mniej. Czekamy na Państwa głosy. Może być 5, może być 10, nawet 15 polskich czy zagranicznych. Mówię wirtualny zestaw, bo Państwo lepiej wiedzą, co skutecznie budziło właśnie w naszej audycji. A najlepiej, myślę, spośród piosenek dnia, bo to nowości, które pojawiły się w 2019 roku. Budzik @polskieradio.pl w tej sprawie, w sprawie utworów skutecznie budzących, w skrócie USB. Nowy dzień przed nami, który to rozpocznie się chwilkę po 7, zajdzie po 16. Dzień potrwa 8 godzin i 40 minut i już wcale nie musimy naciągać, że to dzień dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę. No, prawie tam brakuje 6-7 minut, ale zawsze. Imieniny Felicji, Franciszka, Mileny, Rafała i Tymoteusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 stycznia. Dzień dobry Państwu. Country Communion. Oni to potrafią rozbudzić. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 24 stycznia. I tak w 1804 roku urodził się Józef Dietl, lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa. Do jego zasług należy rozpropagowanie fizykoterapii, leczenia higieniczno-dietetycznego oraz balneologii. To właśnie on sklasyfikował polskie wody lecznicze, dzięki niemu stały się modne polskie sanatoria Krynica, Rabka, Iwonicz, Szczawnica. Jako prezydent doprowadził m.in. do powstania Straży Ogniowej i Szkoły Sztuk Pięknych. Wspominamy Józefa Dietla w 216. rocznicę urodzin. Zmarł w 1878. W 1896 z kolei urodził się Tadeusz Sygietyński, kompozytor, dyrygent, organizator i kierownik Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Zmarł w 1955 roku. 99 lat temu urodził się Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, harcmistrz, dowódca warszawskich grup szturmowych Szarych Szeregów, porucznik AK. Zginął 20 sierpnia 1943 roku w czasie ataku na niemiecki posterunek

W dzień pogodniej, jedynie na północy kraju deszcz i mrzawka, w Bieszczadach śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu i na Podkarpaciu porywisty. Nad morzem do 60, w Karpatach do 70, w Bieszczadach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a w dzień na termometrach od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 w centrum, najwyższa temperatura na wybrzeżu oraz na Roztoczu nawet do plus 6 stopni. Rozgrzewka, bardzo proszę, na koniec tygodnia, oni to tak delikatnie, spokojnie, ale spokojnie, zaraz się rozkręcą. Z zestawu utworów skutecznie budzących za rok ubiegły, Rage Against the Machine. Czy można jeszcze coś więcej wycisnąć z muzyki rozgrzewającej, rozbudzającej? Pewnie tak. I są też takie utwory. I coś mi się wydaje, że chyba znalazłem jeszcze jeden taki naj. Żużel z samej definicji, nie zawaham się tego nagrania już za kilka chwil użyć. To w nawiązaniu oczywiście do głosowania na utwory skutecznie budzące. Podkreślam to po raz kolejny, dziś też pod koniec tygodnia, bo już właściwie pod koniec miesiąca. Jeszcze parę dni na to, by zagłosować na utwór skutecznie budzący w trójkowym budziku w roku 2019. A jeszcze parę dni na to, by się zastanowić, przypomnieć sobie, co tam i tak po głowie chodziło. Być może w styczniu, lutym roku ubiegłego. No, jakby nie było, to było około roku temu. Być może w wakacje, może jesienią. Co tak dobrze budziło? Warto przypomnieć sobie te nagrania. A że nie ma listy, z której to można wybierać,

was from long ago. Just a small town romance that you might know. Joe and Mary, Mary and Joe. Our rumor got started, or so they say, that Joe got Mary in the family way. Neighbors started talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. Breakfast and a motel bed. W nowym nagraniu w Trójce, także z listy przebojów w propozycjach do głosowania. Polecamy, polecamy, polecamy. A jako, że minęła nasza ulubiona czwarta 44, 44, 44, to ruszamy z konkursem Czat i Ogień, Obudź Czujność. Polecamy Państwu akcję społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Warto zajrzeć na strony między innymi strażaków Komendy Głównej Państwowej Straży, przeczytać, bo warto, szczególnie w czasie właśnie teraz, kiedy dogrzewamy mieszkanie, czy nazwijmy to w sezonie grzewczym. Ważny problem, ważna sprawa, uczulamy i prosimy o to, by zapoznać się z tym, o czym strażacy na stronach Komendy Głównej. Czat i Ogień, Obudź Czujność. A w ramach tejże akcji nasz trójkowy konkurs. Polecamy Państwu serdecznie szczegóły, regulamin na naszych stronach internetowych. Mamy dla Państwa czujki czadu i dymu. Te czujniki można od nas otrzymać, ale wystarczy napisać SMS pod numer 71335. Już kiedyś coś bardzo podobnego pojawiło się w budziku, o czym mówiliśmy, kierując konkretne urządzenie, te właśnie czujki czadu i dymu, do konkretnych osób. A dziś chcielibyśmy je wysłać do konkretnych miejsc. No i czekamy na Państwa propozycje, w jakich miejscach takie urządzenie mogłoby czy powinno się pojawić. SMS 71335, proszę odpowiedzieć i uzupełnić także odpowiedź o Państwa imię, nazwisko i adres pod który wyślimy. Taki właśnie czujnik czadu i dymu. 7-1-3-3-5. No dajmy sobie na ten konkurs niecałą godzinę. Czujniki czadu i dymu czekają. Warto zaznajomić się także z ważnym społecznie problemem na naszych stronach internetowych, na stronach Państwowej Straży Pożarnej. Czad i ogień, obudź czujność. Akcja społeczna także z nagrodami tu u nas w Budziku. No to czas, start 7-1-3-3-5, a na Budziku za 13:05. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Zaśka w piosence Czepielskiej. Oj, dawno chyba. Można by w takich kategoriach rozpatrywać dawność. My tego nie słyszeli chyba nawet w zeszłym roku. Nie dość, że trwa głosowanie do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. Także trwa głosowanie w plebiscycie piosenek 95-lecia Polskiego Radia. Polecamy Państwu serdecznie mnóstwo fantastycznych kompozycji. 95 piosenek. Można codziennie głosować. No już właściwie ostatnia prosta, bo głosowanie trwa do końca stycznia. Więcej na 95polskieradio.pl. Ja dziś dla Państwa wybrałem przepiękną piosenkę Skaldów. Mówiłaś, kocham z powrotem na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami, z obłokami. Cała jesteś skowronka. Kocham skowronki na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One pilnują pola tuż nad miedzą, o resztę się nie pyta, bo one ci powiedzą.